sevgan guli afsus menga parvo qilmadi afsuski o'sha paytlar cho'ntakda pul bo'lmadi asalim guli dedim shakarim guli dedim nazariga ilmadi meni pisand qilmadi oradan vaqtlar o'tdi u mendayim topmadi o'sha payt nega sevgimni qadriga yetmadi sevishim bilardi u gapirsam kulardi ku nega meni aldadi sog'indim kelmadi sababini biling o gulli ko'nglini bilmadim sababin bilmadim eh gulli gulli sababini biling sababin bilmadim eh gulli gulli sababin